شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که این همه زیبایی آفریده. سلام بچه، خوبین؟ بله، امروز خوش گذشت. الهی شد. راستی هوای شهر شما چطوری؟ ابریه؟ بارونیه؟ صافه؟ مهتابیه؟ شایدم توی شهرتون داره برف میاد. خوش به حالتون. امشب میخوام از یه پسر خوب براتون قصه بگم به اسم علی کوچولو که میخواد بره پارک اما چون بارون میاد نمیتونه. ببینیم آخرش چی میشه. علی کوچولو کنار پنجره ایستاده بود و به قطره‌های بارون نگاه می‌کرد. قطره‌های بارونی که می‌خوردن به پنجره و بعد همینجور صاف می‌اومدن پایین. علی کوچولو از اینکه بارون می‌بارید ناراحت بود، چون دلش می‌خواست بره پارک بازی کنه، ولی خب حالا نمی‌تونست. برای همین اخم کرد و کنار مامان باباش رفت و گفت: مامان، آخه پس کی بارون بم میاد؟ مامان نگاهی به آسمون کرد و گفت: این بارونی که من میبینم حالا حالا ها بم نمیاد. علی گفت: من اصلا بارونو دوست ندارم. مادر گفت: پسرم، بارون که بند اومد میریم پارک، امروز نشد فردا میریم. اما هیچ میدونی اگر بارون نباره چه اتفاقاتی میفته؟ علی گفت: مثلا چی میشه؟ بارون خیلی مهمه. مادر گفت: عزیزم، ما آدم‌ها، گل‌ها، گیاه‌ها، همه حیوانات برای اینکه بتونیم زنده بمونیم به آب نیاز داریم. خب آبم اگر نداشته باشیم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. علی گفت: این همه رودخونه داریم، دریا داریم، خب از اونا استفاده میکنیم. بعدشم این قطره های که خیلی کوچولو هن. بابا گفت: بله پسرم، ما دریا داریم، رودخونه داریم، اما اگه بارون نباره اونام خشک میشن. دریا و رودخونه ها از همین قطره های کوچیکه که پر میشن. مادر گفت: عزیز دلم، قطره های بارون کم و کوچیکن، دونه دونن، اما وقتی کنار هم قرار بگیرن یه عالمه میشن. رودخونه درست میشه، دریا درست میشه. بابا گفت: اصلا همه چیز همینطوره. مثلا گلا رو تو ذهنت مجسم کن، یه دونه گل خیلی کمه، اما وقتی یه عالمه گل کنار هم قرار میگیره میشه چی؟ باغ بزرگ که خیلی هم قشنگه. در همین موقع بابا تلویزیون رو روشن کرد. تلویزیون تصویر گروه های بزرگ راهپیمایی مردم رو در زمان پیش از انقلاب نشون میداد. بابا گفت: ببین پسرم، حتی ما آدما هم همینطوریم. یه نفر تک و تنها قدرت زیادی نداره، اما وقتی ما آدم ها کنار هم قرار بگیریم و با هم متحد بشیم میتونیم قدرت زیادی پیدا کنیم، کارهای بزرگی انجام بدیم. مثل سالها قبل که مردم کنار هم با هم متحد شدن، انقلاب کردن و پیروز شدن. علی کوچولو به تصویر تلویزیون نگاه کرد. مردم گروه گروه، زن و مرد، پیر و جوان کنار هم بودن و بله حرکت میکردن. بعد علی کوچولو از پنجره به بیرون نگاه کرد. بیرون از خونه هنوز داشت بارون میومد. اما حالا علی کوچولو دیگه از دست قطره‌های بارون عصبانی نبود. آخه اون میدونست قطره‌های بارون اگه کنار هم قرار بگیرن یه عالمه میشن، اون وقت رودخونه ها و دریاها رو پر میکنن. بچه ها، علی کوچولو حالا دیگه قطره‌های بارون رو خیلی دوست داشت. قصه شیرین امشب رو شنیدیم. بله، علی گلگلی ما دیگه بارونو دوست داره. میدونه اگه بارون نباره اصلا زندگی به خطر میفته. درسته؟ آفرین. با اتحاد و همدلی میشه کارهای خیلی بزرگ انجام داد. امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین. شما با دوستاتون دوست باشین، همدل باشین و متحد باشین. باریکالله گلای من، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.